40 दिलों की बची खुची बस्तियां अब सिर्फ अस्पतालों में आबाद हैं। अर्दली महमूद अली ने अदीब को एक ऐसी ही बस्ती में दाखिल करा दिया। 3 दिन बाद ICCU में अदीब को होश आया। उसे लगा कि वो किसी तैरते हुए द्वीप की नरम धरती पर लेटा हुआ है। फिर कुछ और होश आया। सामने दीवार पर एक तस्वीर थी, बड़ी बड़ी इमारतों की बस्ती। उस तस्वीर में सामने की जमीन खाली थी। उस खाली जमीन में झोपड़ी नुमा एक कोठरी थी। ऊंची ऊंची आलिशान इमारतों के बीच वो ऐसी लग रही थी जैसे शमशान में कोई अधजली लकड़ी पड़ी हो। फिर उसे थोड़ा और होश आया। उसने देखा बाईं तरफ एक बोतल उल्टी लटकी है और उसे ड्रिप दिया जा रहा है। तभी मैट्रन नर्स का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। वो मुस्कुराती हुई मरियम की तरह उसके पास आई और माथे पर प्यार भरा हाथ रखकर बोली, सो यू आर नाउ अवेक, दैट्स गुड। मैं कहां हूं सिस्टर? ICCU में। ओह, मैं कब से सो रहा था? पिछले 3 दिनों से। इस बोतल में क्या है सिस्टर? आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था, उसी के लिए ड्रिप दे रहे हैं। कब से? कल शाम से। कल शाम से? ओह, ड्रिप। क्यों? इसकी जगह आप विस्की की बोतल लटका देती, ब्लड प्रेशर आधे घंटे में नॉर्मल हो जाता। सिस्टर बेसाख्ता हंस पड़ी। ICCU में पहली बार इतनी तेज हंसी सुनकर नर्सों ने उसे ताज्जुब से देखा और वे भी मुस्कुराने लगी। ये पेशेंट बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, मैट्रन ने साथी नर्सों से कहा। ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज हार्ट। फिर ICCU में रहते हुए ही उसके तमाम टेस्ट चलते रहे। उससे मिलने के लिए उसकी पत्नी को सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया जाता था। उसी वक्त में कभी उसकी बिटिया मानू भी आ जाती थी। खाने का तो सवाल ही नहीं था, अस्पताल में बाहर का पानी तक अलाउड नहीं था। लेकिन गायत्री अपने पर्स में जैसे तैसे एक चिकन पैटी छिपाकर लाती थी और उसे खिला जाती थी। अदीब को अनंत और मिंटी की याद आती थी तो आलोक नीचे सड़क पर गाड़ी खड़ी करके उसकी छत पर दोनों बच्चों को बैठा देता था। वे अपने नाना को देख तो नहीं पाते थे, पर अपने मासूम और पवित्र हाथ हिला हिला कर शुभकामनाएं देते रहते थे। वैसे अदीब अभी भी ICCU में था और उसे यह एहसास हो गया था कि सामने वाली दीवार किसी तस्वीर की दीवार नहीं बल्कि एक हकीकत थी। आलिशान इमारतों के बीच मैदान में खड़ी वो एक झोपड़ी नुमा कोठरी। एक परिवर्तन उस तस्वीर में जरूर हुआ था। शीशे के चौखटे में कभी जब शायद बाहर हवा चलती थी तो गुलमोहर की एक शाख सुर्ख फूलों के साथ फ्रेम में आती, हाथ हिलाती और चली जाती थी। पड़े पड़े वो सोचने लगा, पहले घर छोटे हुआ करते थे, पेड़ बड़े। घरों पर पेड़ों की छाया हुआ करती थी, अब इमारतें बड़ी और पेड़ बहुत छोटे। अब इमारतों की छाया में पेड़ों ने रहना सीख लिया है। लेकिन वो झोपड़ी नुमा कोठरी अभी भी एक पेड़ की छाया तले थी। वो पेड़ शायद नीम का था। तभी एक औरत चुरुट की तरह नीम का दातौन मुंह में चबाए सामने से गुजरी। उसके हाथों में तामचीनी के कुछ बर्तन थे। ब्लड प्रेशर लेती सिस्टर ने कहा, यही है वो। कौन? झोपड़ी वाली, यहां सफाई कर्मचारी का काम करती है। आप कल पूछ रहे थे ना? कहते हुए सिस्टर ने हार्ट मॉनिटर पर नजर डाली। आप सबकी धड़कनें वहां बैठी बैठी देखती रहती हैं, अदीब ने कहा। सिस्टर हल्के से मुस्कुरा दी, बोली, उसे बुलाऊं? किसे? कौशल्या को, वही झोपड़ी वाली जिससे आप मिलना चाहते थे। कुछ ही देर बाद कौशल्या उसके बेड के पास खड़ी थी। अब तो आपकी तबीयत बहुत ठीक है बाबू, शायद आज आपको कमरे में शिफ्ट कर देंगे। मैं तो भगवान जी से यही मांगती रहती हूं, सब ठीक होके अपने अपने घर जाए। कब से काम कर रही हो यहां? जब से ननकू फौज में गया। ननकू? हमारे एक ही बेटा है बाबू, आपने काहे के लिए बुलाया है? ऐसे ही, वो कोठरी तुम्हारी है? हाँ बाबू। कौशल्या कुछ सतर्क हुई। ये आप काहे को पूछ रहे हो? कहते हुए उसने अदीब को शक से देखा, बोली, मैं बेचूंगी नहीं, आप कितना भी पैसा दे दो, हम बेचेंगे नहीं। कौशल्या, हम बेचने खरीदने की बात नहीं कर रहे, हम तो ऐसे ही। ऐसे ही नहीं बाबू, जो भी हमारी कोठरी देखता है खरीदने की बात करने लगता है, मुंह मांगा दाम देने को तैयार हो जाता है। पर हम सबको कह दिया है हमारी कोठरी बिकाऊ नहीं है। एक बड़की गाड़ी में बहुत बड़ा ठेकेदार आया रहा, अरे वो ही जॉन हमारी खोपड़ी पर ये सब बड़की बड़की इमारत बनवाया है। उसका लोग फीता लेके पैमाइश करने लगा, हम डांट दिया। दूसरे दिन उसका गुंडा लोग आया, हमको बेदखल करने का धमकी दिया। आओ ले, तीसरे दिन वही ठेकेदार हिया आके लेट गया 4 नंबर में। डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, उसका वकील बोला बड़ा हार्ट अटैक है। डॉक्टर लोग को मानना पड़ा, बाहर पुलिस ऊपर पुलिस, अब इधर ऐसा लोग बहुत आता है बाबू। अदीब ने कौशल्या को ताका, हम ओका दलिद्दर भी उठाया बाबू, भगवान जी से उसका भी विनती किया, तो एक दिन 4 नंबर बोला काहे को यहां खट्टी है, 2 कमरे का फ्लैट लेके आराम से रहो, पैसा ऊपर से दे देंगे, निस्फिकिर होके जिंदगी भर खाओ। अदीब ने उसे फिर गौर से देखा, तो हम कह दिया बाबू कि पहली बात तो ई है कि आप कुछ भी कहो पर आपन कोठरी तो बेचेंगे नहीं, लाभ से ननकू नहीं आया। और दूसरा बात है, इतना बरस से फौज ऊको छुट्टी नहीं दिया, पर ननकू लौटेगा और कोठरी नहीं देखेगा तो हमको कहां तलाशेगा। हम ठीक बोला ना बाबू? हां कौशल्या। अदीब की आवाज भारी हो आई, अब हम हिया रहत है पर हम की जान 2400 घंटे उही कोठरी में रहत है। बहुत भारी मन से अदीब ने कौशल्या को देखा, फिर कांच की दीवार के पार उसकी कोठरी को। तभी कौशल्या को सिस्टर ने पुकारा, वो जाने लगी तो कांच के फ्रेम में आकर गुलमोहर की सुर्ख फूलों वाली शाख फिर झांकने लगी और उसके बिस्तर के आसपास दुष्यंत की लाइनें तैरने लगी। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। शाख ने दोबारा झांक कर देखा, शायद बाहर फिर हवा चली थी।